1. Kijk. Tot volgende week. Doe hem de groeten. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een student van het Koning Willem I College in Den Bosch heeft vanmiddag een nepvuurwapen ingeleverd bij een medewerker van de school. De politie vermoedt dat het om het voorwerp gaat dat iemand 's ochtends op een andere locatie van de school had gezien. En daarop werd de politie gealarmeerd. Er werd niets gevonden. De politie heeft het nepvuurwapen meegenomen en doet onderzoek. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor omstreden olieboringen in Alaska. Met de goedkeuring voor het miljardenproject breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Milieuorganisaties in inheemse belangengroepen zijn daar woedend over. Het project gaat naar schatting 576 miljoen vaten olie opleveren. Tussen Workum en Staveren rijden voorlopig geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt die door passerende treinen kunnen instorten. Hierdoor kan het spoor verzakken. De das is bovendien een beschermde diersoort. ProRail gaat morgen met verschillende instanties in gesprek om te zoeken naar een oplossing. En de Amerikaanse hoogspringer Dick Fosbury is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn zogenoemde Fosbury Flop, waarbij hij rugwaarts sprong met zijn hoofd eerst. Fosbury veroverde in 1968 Olympisch goud in Mexico. Hij leed al enige tijd aan lymfeklierkanker. Dick Fosbury werd 76 jaar. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, we gaan beginnen aan ons maandagse sportforum bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, de redactie van NOS Sport is natuurlijk een beetje in shock en verdrietig nog steeds vanwege al die recente onthullingen. Maar we blijven doorgaan waar wij denken goed in te zijn, en dat is sportradio maken. En dus hoort u in ons forum vanavond onder andere over het WK Shorttrack, de degradatiezorgen in de Eredivisie, de scheve verdelingen van de hockeyinkomsten, en we zoomen in op de palingsoop bij FC Volendam. Ja, dat doen we met NOS-collega Jeroen Elshoff, oud-trainer Gert-Jan Verbeek en shorttrack-analist Cees Juffermans. Maar we beginnen natuurlijk met onze warming-up. Prato al klaar. Loop wat op de plaat. Ja. Hup. En Jeroen, jij hebt een moment meegenomen. En dat is dit moment. Dat was ook nogal een moment. Karlsson, eerste poging. En wat voor een geweldige goal van Jesper Karlsson. Zijn kwaliteiten zijn natuurlijk door en door bekend. Eerst is daar de draai en dan deze knal. Schitterend. Ik hoop eigenlijk altijd dat ze het radiofragment nemen. Want dan, ja. Dan moet ik andere naar mezelf luisteren. Ik wil het best kiezen, maar dan moet je mij... Ja, wel voor mezelf. Ja, nee. Ja, schitterende goal. Kun je even omschrijven hoe hij eruit zag? Nou ja, Karlsson krijgt de bal. Eigenlijk een hele karakteristieke goal. Hij krijgt de bal aan de linkerkant waar hij altijd staat. Hij maakt alleen een draai om de bal heen. En ik zag toevallig, hij heeft het eerder zo gedaan tegen Groningen. Dat wist ik niet. Maar de Twitter-account van AZ heeft het onder elkaar gezet in goals. En hij schiet hem fantastisch over die keeper heen. Ja, ik kies ook dit moment. Ik was er dus bij. Het was ook wel een. Het zijn ook wel dagen waarin je als werknemer van de NOS wat vrolijkheid kan gebruiken. Nou, dit was een fijn moment om bij te zijn. En ik wist dat Gert-Jan ook aan tafel zou zitten. Uh-huh. Voor een trainer is die Karlsson af en toe gekmakend, denk ik namelijk. Dus ik ben benieuwd. Nou, kijk. Dit is natuurlijk een fantastische kwaliteit. Hij doet het heel vaak. Maar hij probeert het ook soms 315.000 keer per wedstrijd. En vaak gaat het ook mis. En soms zie je ook wel dat Pascal Jansen of de assistent, dat ze het soms denken, oh jongen, niet nog een keer, of geef hem nou eens mee aan die overlappende bek en zo. Ja, dan komt er weer zo'n moment en dan ramt hij hem er wel in. Dus ik had het daarna afgelopen met Pascal Jansen over. En die zei ook van, ja, soms denk je nee. En dan net als je nee denkt, dan wordt het ja. Ja. En dat lijkt me, dat is als trainer natuurlijk soms... Ja, ook onvoorspelbaar. Ja, wat vind je daarvan als trainer? Want wij herinneren ons alleen die mooie goal. Maar denkt de trainer ook aan al die 315.000 pogingen dat hij overging? Jawel, en dan bespreek je ook met zo'n speler op het moment dat het rendement te laag is van al die acties. Want het gaat om rendement. Het gaat om het feit dat je wedstrijden beslist. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een Arjen Robben die dat dan vanaf de rechterkant heen met zijn linkervoet, ook altijd bij de verre hoek de bal erin draait. Ja, dat is een heel hoog rendement. En dan mag het ook wel een keer misgaan. Maar het is vaak beslissend. En dat geldt voor Karlsson ook zo. Hè. Als hij op een gegeven moment te weinig rendement heeft en te weinig beslissend is, ja, dan moet je ook maar een keer op een gegeven moment naast je komen zitten op de bank. Gert-Jan, nu we je toch spreken, laten we even naar jouw moment gaan. Jij koos voor een opmerkelijke beslissing van een collega van jou. Kees van Wonderen kan ze er niet alle 11 van afhalen. Het worden er 3. 10 minuten voor rust. Nunnally, Alhax en Olsson maken plaats voor Timossi, Van Hooijdonk en Haaien. Ja, de coach van Heerenveen moet toch iets. Ja, de verklaring van collega Gruter. 3 dubbele wissel bij Heerenveen Ajax. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, het is wel opmerkelijk. Heerenveen werd natuurlijk volledig weggepoetst in 20 minuten tijd. 3 goals om de oren. En het had eigenlijk ook al wel 4-5-0 kunnen staan. En het was inderdaad zo dat het een off-day was van eigenlijk alle 11. Hè. Dat gaf hij naar de rand zelf ook aan. En dan is het wel vervelend dat je er dus 3 afhaalt. Want die worden dan een beetje als zondebok gezien. Hè. Dus je neemt wel een risico als trainer dat je dat vlak voor rust doet. Hè. Want het was inderdaad... ze hadden het eigenlijk weer een klein beetje onder controle voor rust, had ik het idee. En toch pakte hij door. Want ze liepen natuurlijk al een tijdje warm. En dan 3 wissels. Hè. Je kunt ook in de rust zeggen van nou, die 3 eruit. Of misschien wel 5 eruit. Hè. Maar hij koos inderdaad 7 minuten voor rust om het toch door te pakken. Ik moet zeggen, het had wel effect. Het sorteerde wel effect, want er kwam wat meer weerstand. En het was misschien ook wel dat Ajax iets minder tempoetje wat ging drukken. Maar ja, je neemt wel een risico als trainer zijnde. Was je verbaasd dat het eigenlijk... Want het zijn allemaal aanvallers, toch, die er zo'n beetje uithaalt. Ja, de middenvelder. Ja, want vooral die verdediging stond natuurlijk... die gooide de deur ook open. Ja, wel, maar als je het begint van hoger op het veld, dat snap ik allemaal wel. Maar. Ja, maar kijk, de wisselwerk dus van Ewijk en Nunnally was natuurlijk helemaal waardeloos. Ja, dat had je van Ewijk er ook uit kunnen halen. Wijndal, die had open huis. Die kon doorlopen tot aan de achterlijn en een voorzet geven. En dat was, ging er met Alvarez eigenlijk ook zo. Die werd vrije doorgang verleend op het middenveld. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat ze dan hun directe tegenstander eraf halen. Dat Nunnally eraf moet, dat had je eraf moet. Dat begreep ik wel, dat hij die maatregel trof. Ik ben wel benieuwd, wat was jouw vroegste wissel als coach? Want jij schroomde natuurlijk ook niet voor harde ingrepen. Nee, ik heb een keer een jongen in de warming-up. Dat was Vinjinovic bij Heracles. Die waarschuwde ik in de warming-up. Ik vond dat hij wel eens wat warming-up deed. Ik zeg, ik geef je 10 minuten. Ik zei, want hij zei, ja, als de wedstrijd begint, dan is het wel anders. Nou, ik heb er 10 minuten naar gekeken, toen heb ik hem eraf gehaald. En toen ging het was niet beter als de warming-up. Ja, ja. En hoe ging het gesprek toen hij aan de kant kwam? Geen gesprek, gewoon een bordje gesprek, zo. Ik heb een paar jaar gevolgd. Er was bij dit soort momenten niet heel veel ruimte voor gesprekken. Tussen spelers die gewisseld werden en de trainer Gert-Jan Verbeek. Je zit ook in de wedstrijd. Dat ik precies, ook, ja. Ja. Cees, we gaan naar jouw moment. En dat was natuurlijk in Seoul. Juichend komt ze over de streep. Xandra Velsenboer, geweldige race gereden. De finale van de 1000 meter. Waar ze een sublieme inhaalactie had. Waarna ze de koppositie greep. Daar waar iedereen gericht was op Suzanne Schulting. Natuurlijk de Olympisch kampioene van 2018. Die het hier wilde laten zien in deze 1000 meter finale. Maar het was Xandra Velsenboer. Gisteren al wereldkampioen op de 500 meter. Die toesloeg. Ja, waarom wilde je dit moment van al die gouden medailles... waar we het ook zo meteen uitgebreid over gaan hebben... waarom wilde je juist dit moment horen? Ja, 1000 meter is het kindje van Suzanne Schulting. Hè? Zo noemen we dat eigenlijk al jaren. Ja. En Velsenboer laat op een fenomenale manier zien... hoe ze alle buitenlanders en Schulting erop legt. Stond niemand op de finishfoto. Dat ze een hele goede 500 meter kon rijden, dat wisten we allemaal. Ze is een wereldrecordhoudster, is al een keer wereldkampioen geweest. Maar dit is wel echt het weekend geweest. En met name op deze afstand... Ja, dat ze uit de schaduw van Schulting stapte. Of zoals mijn dochtertje van 5 het verwoordde. Velsenboer leek wel een Schulting dit weekend. Dat zei je dochter van 5? Ja. Ik vond het ook heel mooi gevonden. Dus ik denk, ik breng hem hier even in. Ze kunnen haar binnenkort wel uitnodigen bij de NOS. Ja, maar het is wel zo. Het was fenomenaal wat ze liet zien. En het was op zijn Schultings. En misschien nog wel dominanter. Want ze lag echt gewoon meters voor. Maar gaat dit moment dan om Xandra Velsenboer? Of gaat het eigenlijk over Suzanne Schulting? Nou, het gaat over Velsenboer. Die laat haar klasse zien. Maar het is zo opvallend, omdat Schulting in diezelfde race ook rijdt... valt het nog meer op. Het is ook wel bijzonder dat we het eigenlijk Heel vaak hebben we het nog meer over Schulting afgelopen weekend dan over Velsenboer, maar ze laten fenomenaal weekend zien. Dus ik vind het heel logisch dat we deze 1000 meter even laten horen. Oké, we gaan er zo meteen na 10 uur verder over praten. Wat vindt jouw dochter van 5 over die One Love actie trouwens? Die aanvoerdersband, heb je dat ook besproken? Dat zal ik nog even aan haar vragen, ja. Hoe ze daar, hoe ze daar zit. Feyenoord captain Orkun Kuksu die steunt die actie komend weekende. Die weer wordt gehouden in het Nederlands voetbal. Maar wil niet de speciale band dragen die daarbij hoort. Kuksu weigerde dat ook tijdens de vorige actieweek vanwege zijn religieuze overtuigingen. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic draagt zondag tijdens de klassieker wel de band. Kuksu, de Feyenoord-captain, zegt er het volgende over. Ja, ik sta sowieso achter die actie. Het gaat volgens mij om discriminatie en racisme. Ik sta er sowieso achter en ik steun dat ook. Maar ja, ik heb toch wel het gevoel dat die One Love-band in het leven is geroepen om een andere reden. Dus ik denk dat we daar met Feyenoord een, iets voor moeten vinden om zeg maar, toch nog te steunen, maar dan op een andere manier. Ja, hij staat wel achter de actie. Draagt zondag de traditionele groen-witte aanvoetersband met erop de tekst respect voor iedereen. Gert-Jan van Beek, wat vind je ervan? Nou, dus de eerste keer met Kuksu zat ik hier ook aan tafel. Was er ook een gespreksonderwerp. Ja, ik vind dat je daar niet kunt over oordelen. Je veroordeelt anders. Hij heeft een geloofsovertuiging. Jij werkt bij Spakenburg en die gaan de finale niet op zondag spelen. Mm-hmm. Nou, en dat moet je respecteren. En dat doe ik bij hem ook. In dat geloof waar die band voor staat, waar hij ook in het leven is geroepen, dat kan hij niet helemaal waarmaken ten opzichte van zijn geloof. Nou, en dan moet je inderdaad ook principieel zijn en zeggen van ja, daar kan ik niet voor staan. Ik doe het op een andere manier. En dat het over discriminatie inderdaad, daar kan ik mij in vinden. En racisme. Maar niet waar de band nog meer voor in het leven is geroepen. En daar sta ik anders in. En die ruimte moet je hem kunnen geven, vind ik. En de mensen die daar dan teleurgesteld op reageren en zeggen van ja, dan steunt hij de actie dus eigenlijk niet. Ja, maar hij heeft prima verwoord wat hij wel steunt. En vanuit geloofsovertuiging kan hij bepaalde dingen niet steunen. Mm-hmm. Dat is een goed recht. Ja. De Roze Kameraden, dat is de LHBTI-supportersgroep van Feyenoord, was een van die mensen die daar zwaar teleurgesteld op hebben gereageerd. Op die keuze. Wat vind jij eigenlijk, Jeroen Elsof? Doet hij nou het gebaar teniet? Of ben je het eens met wat Gert-Jan zegt? Van, nou, je moet gewoon respecteren dat dat zijn overtuiging is. Nou ja, ik heb hier wel moeite mee. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Ik bedoel, je bent het. Dat vond ik vorige keer ook. Je bent al aanvoerder de uithangbord van jouw club. Je laat als club zien waar je voor staat. En ik vind het heel moeilijk te rijmen dat je de actie steunt. Maar een deel van de actie, daar heb je dan kennelijk moeite mee. Nou, dat heeft hij nu uitgelegd. Ik vind de bewoordingen die er nu gekozen worden in het interview vind ik ook wel weer moeilijk. Ik heb het gevoel dat de One Love band voor een andere reden in het leven is geroepen. Nou, de vorige keer was al vrij goed duidelijk gemaakt waar de One Love beweging voor staat. Hè. Die is heel breed. Dus die gaat voor. Ik moet de letters altijd even goed op een rijtje zetten. LHBTIQ. Ja. Racisme, discriminatie. Ja. Op allerlei vormen en gebieden. Ja, en daarmee zegt hij eigenlijk toch wel weer van ja, ik heb moeite met dat deel. Ja, maar dan kan je. Op gebied van geloof, dat zal. Ja, maar dan zou je dus wel, ook kunnen zeggen dat op het moment dat je dat zegt, dat je dan eigenlijk doet waar die band nou juist voor staat, wat we niet moeten doen. Nog een keer? Nou, omdat je hem dan veroordeelt op zijn keuze. Jij snapt wat ik bedoel, Gert-Jan, of niet? Nee, maar het is natuurlijk heel. Ik vind wel moeilijk dat dus er moet respect zijn voor het geloof. Maar daarmee is er dus ook weer, valt er een deel van respect weer weg voor mensen die. Ja. He, snap je? Dus ik snap het niet. Ik snap het ook niet, nee. Als je dat geloof nou aanhangt en daar staat duidelijk omschreven wat dat geloof inhoudt. En die accepteren dat niet, dat geloof. Die willen dat niet accepteren. En daar kun je wat van vinden. Dat is een ander verhaal. Maar nou ja. Hij gelooft daarin. Ja, net zo goed. Maar wat is dan daarin in dit geval? Ik ben atheïst. Ik geloof totaal niet. Ja, nee. Is dat fout? Ja, er zijn mensen die wel gelovig zijn. Die respecteren mij omdat ik niet gelovig ben. Het verhaal van Adam en Eva en de hele reutemeteut. Ik heb daar niks mee. Nou, en dat kan toch? Maar er zijn heel veel mensen die halen heel veel plezier uit. En overtuiging uit. Ja. Nou, en dat vind ik ook prima. Dus het gaat erom dat je elkaar in alles denkend daarin vrijlaat. Daar staat die band voor. En, om dat geloof niet te mogen beleiden, omdat wij daar wat van vinden. Maar wat is het net zo erg als dat jij wat vindt van wel of niet homo, of wel of niet lesbisch, of wel of niet queer. Ja. Maar wat is dat geloof inhoudt dat je dus anderen de vrijheid misschien wel ontzegt om te willen zijn wie ze zijn? Ja, maar dat is een geloof wat al 2000 jaar wordt beleid. Dat is zo ontstaan. Ja, dat kun je toch niet van de vraag op morgen in één keer tegen iemand zeggen, terwijl hij dat zo opgevoed is van dat mag niet meer. Of dat kan niet. Of wat jij doet is verkeerd. Want ja. het is niet verkeerd. In zijn godsdienst is dat niet verkeerd. En daar geven wij hem dus geen ruimte voor. Dat veroordelen wij. Er wordt nu gezegd, hij heeft het vorige keer uitgelegd, hij wil niet met die band een uithangbord zijn voor die kant van de beweging. Dus hij zit in de knoop daarmee en daarom heeft hij vorige keer de band niet gedragen. En nu doet hij het op deze manier. Want deze discussie komt nu weer op gang. Die is de vorige keer ook op deze manier ook weer helemaal gevoerd. Daarmee is denk ik, vind ik ook de One Love band, ik bedoel, of het nou op het WK was en nu ook weer, er wordt ongelooflijk veel over gediscussieerd. Dat maakte de actie al geslaagd eigenlijk. Ja. Nou, of juist niet, want dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Ja, nou, wat wilde je zeggen? Want ik denk nou, de kracht van One Love is denk ik voor een hoop mensen, ben ik bang, wel een tikje afgenomen door alles wat er is gebeurd. Ook afgelopen winter op het wereldkampioenschap. En dat vind ik persoonlijk wel heel erg jammer. Ik was ook heel erg verrast dat die actie weer terugkwam, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik vind het overigens wel sterk dat hij hem niet draagt. En dat hij het ook gewoon uitlegt. Ik vind het prima, ik begrijp het wel. Als hij zich er niet lekker bij voelt, dan moet hij dat toch lekker niet doen. Sterker nog, als hij het wel had gedaan, had hij waarschijnlijk minder last van gehad. En want nu heeft iedereen het erover. Hij maakt zichzelf misschien nog wel moeilijker dan wanneer dat in zijn eigen geloofsgemeenschap. Nee, dat klopt. Bij zijn eigen achterban, als je het zo mag noemen, misschien niet. Maar ik vind het sterk en hij legt het wat mij betreft prima uit. Maar vorige keer hebben ze het opgelost door gewoon een ander die band te geven. Dat had ook gekund. Maar dat verandert toch niet? Dan hebben we dezelfde discussie. Iedereen weet nu hoe het zit. Ik slot er wel een speltje op, hè? Je doet wel het. Kijk, ik zou die band ook blind omdoen. Dat is het punt niet. Maar hij heeft daar wel een punt mee. Ja, ik vind het prima. Ik vind het wel van karakter eigenlijk. Het idee van de KNVB is natuurlijk dat het een hele brede beweging is. Dat iedereen zegt, en dat, nou ja, hoe je het ook went of keert, dat lukt nu niet. Dat iedereen zegt, voor discriminatie en voor racisme is geen plaats. Moet de KNVB deze actie doorzetten op het moment dat er zoveel verweer tegen is? En dat signaal dus misschien niet zo krachtig is als dat ze op voorhand zouden willen. KNVB is de eerste instantie die op een gegeven moment op de WK de keutel introk. En dus hebben ze geen recht van spreken. Dus hebben ze geen recht van spreken. De FIFA gaat dreigen met sancties. Dan moet het toch maar niet. Het was de eerste grote mond hebben. Wat er ook gebeurt, die band wordt gedragen in de eerste wedstrijd. Ja, want dat is wat de directeur Marianne van Leeuwen van de KNVB ook zegt. Die zegt, het gaat niet om wie er wel en wie er niet meedoet. De boodschap is gewoon, geen enkele vorm van discriminatie wordt geaccepteerd. Hoeveel van die boodschap blijft nog overeind, Joep? Nou, ik snap wel dat ze dat zegt. Want kijk, eigenlijk gebeurt hier precies hetzelfde. Omdat we discussiëren over de rol van Kukçu. Dat is één iemand. Mm-hmm. En vorige keer was El Yaqoubi daar dan ook nog bij. Valt het jij zegt, ja, ik hoor Robert zeggen van, ja, daardoor wordt er over gediscussieerd. Ja, aan de andere kant, dat is het doel van deze actie is natuurlijk veel groter dan dat we discussiëren over het dragen door één persoon of niet. Ja. En vorige keer ging het ook al over het dragen van de band wel of niet. En dat heeft tot de dag voor de eerste wedstrijd dat Nederland hem zou gaan dragen of andere landen, heeft dat geduurd. Ja, ik heb persoonlijk wel het idee dat de boodschap daarmee enigszins verloren is gegaan door deze discussie. We hebben toch ook de discussie 2 jaar geleden gehad, of was het 3 jaar geleden, dat op geen moment bepaalde spelers vrouwen geen hand wilden geven. We hebben ook vrouwelijke analisten en die krijgen dan geen hand. Ja, en daar kun je wat van vinden. Dan mag je er ook mee omdat ze inderdaad de handreiking niet doen, want ze weten op een gegeven moment dat die geweigerd wordt. Ja, ja. Dat aanvaard je of je aanvaardt het niet. Je mag er wel over discussiëren, toch? Zeker mag je erover discussiëren. Precies. Ja? Ja. Maar nu niet meer. Want we gaan naar het volgende onderwerp. Het is opnieuw rustig bij. Dat zou nieuw zijn dat het rustig was bij FC Volendam. Het is opnieuw onrustig bij FC Volendam. De voorzitter Jan Smit die sprak op een supportersavond harde woorden. Het is het volgende hoofdstuk in de soap in het Vissersdorp. Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. Dat geldt natuurlijk zeker niet voor iedereen. Maar ook vanavond zijn er mensen hier aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden. Ophitsing, rancune en vooral achter iemands rug om mensen beschadigen en ze het liefst nog lachend een dolk in diezelfde rug te steken. Daar is dit dorp pas echt goed in. Ja, ik had het nog niet eerder gehoord, maar... Ik ook niet. Dit is toch wel... Ik had de woorden wel gelezen, maar als je het hoort is het toch anders. Jeroen, Elsof, hoe kijk jij naar die situatie? Ja, mag je er ook een beetje van smullen? Of dat is dat, want dit is natuurlijk echt... Ik zag inderdaad die... Echt een soap. Het is een gepaste montage. Het is wel echt een soap en ik denk dat die voorlopig nog niet afgelopen is. Dus kan je heel kort uitleggen waar het om gaat? Nou, dus ik vind het heel moeilijk, want het is zo gecompliceerd. Maar het is echt een kamperstrijd tussen... ik denk, Gert-Jan zit er denk ik ook wel goed in. Tussen de groep Jonk en de voorstanders van de groep Jonk, zoals ik het maar noem. Team Jonk. Team Jonk, die daar een grote rol hebben binnen die club. Met allerlei constructies. En een aantal tegenstanders daarvan, die vinden eigenlijk dat die... groepering te veel macht krijgt binnen de club. Ja. En zich daar grondig tegen verzet. En dat gaat gepaard met zeer veel politieke spelletjes. Met het uitsluiten van mensen die een rol kunnen krijgen binnen die club. Maar het is eigenlijk zeggen. Gewoon RVC versus werkorganisatie. Ja. Dus de commissaris precies. Tegen de trainer en de voorzitter. Ja, dus, maar er gaat dus heel veel meer achter. Ja. Want dat heeft ook te maken met mensen die zeggen... ja, als ze straks weggaan, dan gaat ook alles uit die club mee. En dat heeft met geld te maken. En ja, het is Volendam op zijn best, zou ik willen zeggen eigenlijk. Ja. Gert-Jan, is het genieten geblazen? Of ken je de voetbalwereld niet anders dan dit? Dat ook. Of allebei eigenlijk. Dat ook. Ja. Maar de RVC die heeft zich vergist in de zin dat ze het verkeerd getimed hebben. Want toen het begon... Toen stond natuurlijk Volendam stijf onderaan. Alleen op het moment dat het begon, begon Kamp Jonk punten te halen. Ja. En dus staan ze nu eigenlijk een beetje verlul. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. He, want dan hadden ze een goede reden om een stok te vinden om de hond te slaan. En Jonk eruit, want hij haalt geen punten. Waren ze van iedereen waren ze af. Maar ja, het gaat er nu aan lijken dat Volendam misschien wel gaat redden. Ja, en het is natuurlijk een raad van commissarissen is natuurlijk een papieren functie. Het is een controlerend orgaan, maar ze hebben eigenlijk geen macht. Want die ligt bij de directie en bij de voorzitter. De directie kan mensen ontslaan, raad van commissarissen niet. Die kunnen alleen zeggen op een gegeven moment van ja, wij vinden dit. Ja, en als de directie daar niet naar luistert, dan op een gegeven moment kunnen zij de directie ontslaan. Of ze moeten opstappen. Ja. Die twee keuzes hebben ze. Dus ik begrijp de problematiek niet helemaal. Ja. En er zit een voorzitter bij, die is volgens mij onbezoldigd. Hij wil zelfs die 1,2 miljoen tekort, wil die geloof ik, bij elkaar zingen. Ja, dat bleek wel toen uit de zaal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de microfoon pakte om maar even aan te geven hoe bizar dat eigenlijk allemaal is. Ik vond het zo'n bizarre situatie dat uiteindelijk iemand uit die Raad van Commissarissen commentaar geeft. Als we er misschien wel in blijven, kost het ons nog meer geld. Toen dacht ik echt van, waar zit ik naar te kijken? Volgens mij is dat waarvoor je bent. Je wil zo hoog mogelijk eindigen en je wil in de Eredivisie blijven. Maar de raad van commissarissen, de directeur die moet verantwoording afleggen aan de raad van commissarissen. En de raad van commissarissen die neemt dan een beslissing. En als ze daar te veel weerstand tegen krijgen, dan kunnen ze mee doen en eens opstappen. Ja. Ja, maar dat was zo dat de RVC hield de aanstelling van Kea Molenaar als vicevoorzitter tegen. En wilde het contract van Jonk opzeggen. Waardoor Jan Smit zich weer, ik quote even, genaaid voelde. En maakte dinsdag vervolgens bekend dat het contract van Jonk is verlengd tot 2026. Ja. Maar ik neem toch wel aan dat ze als RVC Jan Smit eruit kunnen zetten. Of ben ik nou... Denk ik nou te simpel? Nou, je kan Ik denk op dit moment dat je in Volendam over dit punt iets te simpel denkt. Dus nee, ik denk dat het wel kan, maar wat het losmaakt is dan nog als je dat dan vindt en je bent een sterke RVC, dan zeg je of ik ga weg of we laten hem zitten en we laten hem zijn gang gaan. Ja, volgens mij kun je als... Of met macht te maken. Nee, tuurlijk. Dus, ja. je kunt toch als directeur zijn en niet zonder toestemming van de Raad van Commissarissen kun je een contract verlengen? Volgens mij moet je toestemming hebben van de Raad van Commissarissen. Dus als dat gebeurd is, hè, en hij heeft de Raad van Commissarissen niet meegekregen in die contractverlenging, dan kan de Raad van Commissarissen maar één ding doen, is opstappen. Exact. Ja. Wie is de baas eigenlijk in Volendam? Zijn het uiteindelijk de leden? Is het inderdaad de raad van commissarissen? Is het de directie? Of lijkt is nu het, Jan Smit, wie het hardste loopt? Ik heb het idee dat dat op dit moment Jan Smit en dat op dit moment Team Jonker op dit moment op de eerste plek liggen. Maar ik weet niet hoe het de volgende ronde zal vergaan. Nee, maar in de organisatiestructuur is het zo dat de raad van commissarissen uiteindelijk ja moet zeggen tegen contractverlenging. Ja. He, dus de directie doet een voorstel en dat bij de raad van commissarissen en die zeggen ja of nee. Ja. Nou, en op het moment dat de raad van commissarissen zegt nee, ja, dan moet die directeur wel weggestuurd worden, want die doet een voorstel waar de raad van commissarissen niet mee eens. Dus je moet het met elkaar eens zijn. En, ja. En nu is het zo, er is een contractverlenging erdoor gedouwd, terwijl de raad van commissarissen dat niet wil. Dat is heel, heel vreemd. Dit zijpelt natuurlijk door op de bank. Dat kan niet anders. Ik bedoel, het is Team Jonk. Het gaat over Jonk. Ja, bedoel, die staat ermee op en gaat ermee naar bed. Wat voor invloed heeft dat dan op een trainer? Nou ja, dat kan ook positief werken. Hè? Want ze hebben, zei al, sinds de onlusten zijn ze gaan presteren. Hè? Dus het is een extra stimulans geweest schijnbaar om met elkaar. En we hebben het in 88 met Rinus Michels gehad. Hè? De Bobo's, die zetten zich af tegen de Bobo's. En we zijn Europees kampioen geworden de enige keer. Maar dan moet je dat wel als trainer over kunnen brengen op de, ja, op de ploeg. De ploeg steunt hem dan waarschijnlijk daar ook in. Nou, in ieder geval is het is de samenhang tussen Jan Smit en de technische staf is vrij hecht. En dat is één blok. Ja, en die spelers die kiezen ook op een gegeven moment partij. En die hebben schijnbaar toch voor Jonk gekozen. Want die zetten hun beste beentje voor. Want... En je ziet wel bij meerdere trainers die juist met hun ploeg een soort gezamenlijke vijand zoeken. Hoe vaak hoor je niet dat sportploegen problemen hebben met de bond? Dat hoor je echt super vaak. En dat wordt ook vaak gecreëerd om dan een soort blok te vormen. Zoals Shinky Knecht eigenlijk. Maar dan een blok. Want die heeft intern natuurlijk nu al wat uitdagingen. Maar... Maar is het echt zo dat een trainer dan er gewoon belang bij kan hebben om een gemeenschappelijke vijand te creëren? Zeg maar, of de pers, of het bestuur? Tuurlijk, als er beperkte middelen zijn, dan ga je als hele ploeg sta je soort van op naar een bond. Van, ja, we moeten meer. Of naar een NOC-NSF. Dat zie je natuurlijk gebeuren. En daar word je als ploeg natuurlijk hechter van. Je hebt een gezamenlijke vijand en daar vecht je tegen. En dan gaan wij wel eens laten zien dat we het wel kunnen. Misschien gebeurt dat hier ook wel. Ja. Heb je het in Short Track wel eens meegemaakt? Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt, ja, dat we wat uitdagingen hadden. En je ziet natuurlijk, sommige trainers spelen daar een beetje mee. Ja. Het is allemaal politiek. Zelfs voetbal is politiek. Ik denk wel dat ze erin blijven. Ja? Ja, ik denk het wel. Ze wordt een duur jaar voor Jan Smit dan. Dus, Hoop zingen. Het is wel grappig. Ik zie Cees een beetje kijken van... Het is maar goed dat hij niet doorvraagt nu. Over die voorbeelden en over... Ik heb niet zelf heel erg specifiek dat soort voorbeelden. Maar je ziet het in de sport wel. En natuurlijk, wij hebben ook wel eens een moment gehad... dat je dan als blok naar buiten komt... om dan iets voor elkaar te krijgen. En dat helpt natuurlijk wel. Ja. Ik heb daar heel veel vragen nu over. Alleen die ga ik wel stellen in de ster dan. Dat is wel jammer voor de luisteraars dat ze het niet meekrijgen. Nou, dan vertel ik het allemaal hoor. Als er dan nog opzienbare dingen uitkomen. Dat gaan we niet doen anders. Dat is ook zo'n voorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld. Die hoort dus zo meteen allemaal. Na 10 uur met dan ook het sportnieuws. Graag tot zo. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt.

Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, we beginnen aan ons laatste uurtje sportforum. Ja, bij ons nog steeds NOS-collega Jeroen Elshoff, oud-trainer Gert-Jan Verbeek en shorttrack-analyst Cees Hiervonman. Cees, wil jij nu al iets vertellen over een korte anekdote? Of wat jij zei net, van ja, ik kan er wel iets over vertellen, maar... Je bedoelt teams die... Ja, je hebt tijdens de sterren heb je eigenlijk om de boel op scherp te zetten. Nee, alle shit uit het shorttrack verleden. Nee, dit is je kans. Ik heb weinig voorbeelden, maar je ziet toch heel vaak dat teams tegen... Ja, dat die zich elkaar opzetten tegen andere partijen. En Gert-Jan Verbeek gaf net Wintje Ritsma als voorbeeld. Die samen met zijn ploeg tegen de KNSB. En die waren ook een heel erg clubje om die commerciële teams destijds op te zetten. Dat is een willekeurig voorbeeld ervan. Hij trekt zijn kreutel toch een beetje in, hè? Nou, nee, ik je er prima uitdraagt. Okay. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Gaan we het zo meteen met je hebben, Cees, over de successen, maar ook de teleurstellingen op het WK Shorttrack in Seoul. En we bespreken de degradatiekandidaten in de Eredivisie. En we staan zometeen stil bij het overlijden natuurlijk van hoogspringlegende Dick Fosbury. Dat allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, we hadden het al over Feyenoord-speler Orkun Kuksu. Die is zondag tegen Ajax de aanvoerder, maar zal niet de One Love aanvoerdersband dragen. Dit weekende wordt een One Love actie gehouden door de KNVB. Die laat spelers vrij in de keuze om mee te doen of niet. En Kuksu steunt de actie, maar wil vanwege zijn geloof niet meedoen. Ja, ik heb toch wel het gevoel dat die One Love band in het leven is geroepen om een andere reden. Dus ik denk dat we daar met Feyenoord een, iets voor moeten vinden om zeg maar toch nog te steunen, maar dan op een andere manier. Nou, inmiddels is die andere manier gevonden en bekendgemaakt. Kuksu draagt zondag de traditionele groen-witte Feyenoord aanvoerdersband met erop de tekst respect voor iedereen. Voetballer Achraf Hakimi is gewoon opgenomen in de Marokkaanse voetbalselectie. Hakimi wordt door een 24-jarige vrouw ervan beschuldigd dat hij een verkrachting heeft gepleegd. Hij is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. De selectie en alle Marokkaanse inwoners steunen hem, zegt de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui in een verklaring over die kwestie. En de clubleiding van Fortuna Sittard gaat hoofdtrainer Julio Velasquez opnieuw aanspreken op zijn gedrag langs de lijn. Spanjaard liet zaterdag zich helemaal gaan tijdens de met 3-0 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente. Hij sloeg een paar keer hard op het plexiglas van de dugout en gooide ook nog wat technische apparatuur van zijn club omver. En dat wordt dus niet geaccepteerd door de club. En hij wordt opnieuw aangesproken. De Tour de France eindigt volgend jaar met een individuele tijdrit over 35 kilometer van Monaco naar Nice. En de Tour finish dus niet met een sprint op de Champs-Élysées, zoals natuurlijk gebruikelijk is. De reden daarvoor is een ander groot sportevenement, want amper een week later gaan in Parijs de Olympische Spelen van start. En tennisster Arantxa Rus doet niet mee aan de komende wedstrijden in de Billie Jean King Cup, de internationale competitie voor landenteams. De nummer 130 van de wereld wil liever aan andere individuele toernooien meedoen, zodat ze punten kan pakken voor de wereldranglijst. En Gary Lineker keert terug bij de BBC. De oud-voetballer was geschorst door de Britse publieke omroep, nadat hij het nieuwe Britse asielbeleid had vergeleken met praktijken van Nazi-Duitsland. Lineker is nu blij dat hij weer aan de slag kan. Ik ben blij dat we een weg voorwaarts hebben gevonden en ik steun deze herziening en kijk uit om weer in de ether te komen, zei Gary Lineker. Hoogspringlegende Dick Fosbury, je hoorde het net in het nieuws, is dus overleden. Hij werd wereldberoemd met de zogeheten Fosbury Flop. Een sprong met schuine aanloop en dan ruggelings over de lat, zoals dat nu nog steeds gebeurt. Fosbury won in 1968 in Mexico Olympisch goud. Fosbury leed een lymfeklierkanker en is 76 jaar oud geworden. Gaan wij verder met ons sportforum met Jeroen Elshoff, Gert-Jan Verbeek en Cees Juffermans. En we gaan het hebben over shorttrack. Want de schaatsen van Suzanne Schulting, Xandra Velzenboer en Shinky Knecht kunnen in het vet. In Seoul was afgelopen weekend het wereldkampioenschap en de Nederlanders zorgden voor het nodige eremetaal. Schulting is los! Schulting in Seoul op weg naar de 1500 meter overwinning. Dit is een mooie zeg! Xandra Velzenboer die juicht het uit, die schreeuwt het uit. Na zo'n jaar dat ik gewoon wel echt... Als favoriete wedstrijd en ging, dacht ik gewoon, oh yes, het is gewoon gelukt. En toen zag ik dat we met z'n drie op het podium stonden. Het was er nog een soort van tweede ontlading dat ik dacht, oh, hoe vet is dit? 3 Jens van het Woud. Een bronzen medaille voor hem. Hij kwam wel degelijk als 4e over de streep. Maar de Chinees die voor hem finishte, die is bestraft. Dus ik zet de volgende wissel op en ik wil Itzak duwen, maar er was geen Itzak. Een dubbelslag van Sandra Velzenboer. Ze pakt op de 1000 meter. Een grootse nederlaag voor Schulting. Ik kan niet echt boos worden. Ik ben gewoon niet beter dan dit. Ik ben gewoon helemaal leeg. Bij een reusachtige overwinning van Sandra Velzenboer. Ja, heel schitterend. Ja, ik geloof bijna nog niet. Van het Woud houdt stand. Moet de deur dicht houden. Versnelt nog 1 keer. Plakt nog 1 keer. Maakt nog 1 bocht. En pakt de gouden medaille. Hou hem dicht. Laat haar er niet langs. Maar het gebeurt dan toch of niet? Nee hoor, het gebeurt niet. En dus wel. En dus is het weer goud voor Sandra Velzenboer. Er is weer goud voor de aflossingsvrouwen van Nederland. Een heerlijke combinatie van ook een heerlijke short track weekend. Sees, heb jij genoten van dit toernooi? Ja, het was echt om je vingers bij af te likken. En alles zit er natuurlijk in. Winst, verlies en alles wat ertussen zit. Het is een echt short track toernooi. Ja, is het dan ook nog extra leuk omdat het in Seoul is? Nou ja, dat is wel een van de plaatsen wereldwijd waar het gewoon de sport het grootste is. Ze lagen letterlijk voor de deur om kaartjes te krijgen op de dag zelf ook nog. Dat was super mooi om te zien. En ja, het leeft daar en iedereen kent ook de shorttrackers, ook de Nederlandse shorttrackers. Maar is het dan een beetje vergelijkbaar zoals Tial voor het lange baan schaatsen echt wat extra geeft als zo'n eindtoernooi daar is? Zeker. En ik durf ook voor shorttrack in Seoul? Ja, dat denk ik wel. En ik durf ook wel te zeggen dat wij Nederlanders, wij kunnen al die schaatsers, die buitenlandse schaatsers opnoemen. Op het moment dat die in hun eigen land zijn, kent niemand ze. En dat is in Korea ook een beetje zo, weet je. Die kennen gewoon ook de Nederlandse schaters en alle andere concurrenten. Ja, nou, heerlijke sfeer. Dus Gert-Jan, heb jij het een beetje gevolgd, de short track? Jawel, wel vanaf de zijlijn. Maar ik heb het met Schulting altijd nog wel een speciale band. Want ik heb met haar vader gevoetbald bij Heerenveen. Oké. Okay. Ja. Dus er is af en toe wel wat uitwisseling. Afgelopen zomer hebben ze nog een feest gegeven, ben ik ook nog geweest. Ja. Zij en haar vader die stopte als voetbaltrainer en zij vanwege alle successen was iedereen bedanken. Dat was een grote tuinfeest, gewoon heel mooi in Friesland. En in die zin kijk ik altijd wel met een speciale belangstelling naar hoe zij het doet. Ja, heb je nu nog contact gehad met ze? Nee, na het weekend nog niet. Nee, dat is nog te kort. Nee. Welke medaille heeft jou van al die, het waren er veel, Nederland heeft de helft van de gouden medailles gewonnen. Welke medaille verraste jou het meest? Nou, dan toch die gouden plak van Velzenboer. En niet zozeer het feit dat ze hem wint, want dat zat er misschien wel een beetje aan te komen. Maar op de 1000 meter dus. Op de 1000 meter, ja. Nee, de manier waarop, dat was echt ongekend. Mm-hmm. Wat was daar ongekend aan? Nou, dat wat ik net al kort aangaf. Schulting is de koningin van die 1000 meter. Die heeft de afgelopen jaren altijd die afstand gewonnen. Koketteert ook met die afstand bijna. Want het is mijn kindje, letterlijk haar woorden. Of koketteert, maar ze is zo trots op. Dat is haar ding. Claimt die afstand, ze claimt eigenlijk die afstand als beter verwoord. Mm-hmm. En ze kon het gewoon, ze kon niet eens bijblijven. En dat zegt natuurlijk wat over het fragmentje wat we net ook hoorden. Dat Schulting zegt, ik ben helemaal leeg, ik kan echt niet meer. Maar het zegt ook wat over de klasse van Velsburg. Want er zaten ook nog een paar andere toppers tussen die ze gewoon echt losreed. Ja. Wat zegt het dan over de samenwerking met de coach? Want er zijn ook wat haarscheurtjes. Nou, het zijn volgens mij twee dingen. Enerzijds, zij heeft jarenlang met Jeroen Otter getraind. Daar is ze groot mee geworden. Heeft ze alle successen mee gekend. Er is dit jaar een coachwisseling geweest. Niels Kerstelt is nu de bondscoach. Ja. Dat gaat wat moeizamer. Heeft ze een aantal weken geleden ook aangegeven. Dat speelt zeker op de achtergrond. Maar wat ook speelt, en dat speelt ook al wat langer. Het lijkt ook wel echt op dat Schulting zich de afgelopen 5 jaar echt zichzelf uitgeknepen heeft. Na de eerste gouden plak, 5 jaar geleden op de Spelen, heeft ze 4 jaar lang alles willen winnen. Elke keer weer winnen. En daar heeft ze ook alles voor gedaan, alles voor gelaten. En ze heeft natuurlijk gevoeld de afgelopen maanden dat er een meisje in haar ploeg zat die elke dag een klein beetje dichterbij kwam. En dat gaat natuurlijk als topper ook aan je vreten. En dan ga je ook twijfelen van, hey, is die nieuwe trainer wel zo goed voor mij? En dan ga je weer teruggrijpen naar je oude dingetjes. Ik denk een beetje een combinatie van die twee. Die druk werd alleen maar groter eigenlijk. Exact. En ik heb zelden iemand gezien. Want ik heb haar ook wel eens na een World Cup in Dordrecht een paar jaar geleden. Toen was heel de... Ik was naar toernooidirecteur. Dus ik liep daar nog lang rond in die hal. We waren aan het afbreken. De kranen reden al het stadion in. En toen zat er nog één meisje. Ze zat helemaal kapot in die hal. Die kon je echt letterlijk opvegen. En die zei toen tegen mij, Sees, je weet niet wat dit weekend met mij doet en hoe groot de druk is. En iedereen verwacht maar dat ik elke keer win. En ik heb hier slechts, let wel, brons, zilver, brons gehaald. En dat was best wel pijnlijk om te zien. En eigenlijk zag je dat nu weer. Ze legt die lat zo ontzettend hoog voor zichzelf. En als ze dat niet waar kan maken, ja, dan is dat natuurlijk zwaar. Dit schreeuwt toch om begeleiding? Ja, en ik denk dat ze best goed begeleid wordt. En ze heeft zelf ook aangegeven, ik heb al mentale begeleiding. Want daar doe je volgens mij op. Mm-hmm. Maar zij doet dat wel een beetje met zichzelf. Geeft ze zelf ook aan, ik leg die druk ook mijzelf op. En ze heeft ook heel lang op die adrenaline geleefd. Er zijn ook wedstrijden waar het heel veel gebracht heeft. Maar nu ja, lijkt het gewoon even te veel. Ja, laten we het zo meteen ook even over Sandra Velzenboer hebben. Want die heeft natuurlijk uiteindelijk gewonnen. Maar toch, Schulting wint uiteindelijk 2 gouden medailles. Op de mixed relay en op de vrouwen relay. Pakt ook nog zilver op de 500 meter. Is het dan, we hoorden haar in tranen, echt een mislukt toernooi voor haar? Of mag ze eigenlijk ook gewoon best trots zijn? Nee, volgens mij ook nog een 1500 meter vlak die we hier even missen. Ze heeft gewoon individueel goud gehaald. Klopt, hè? Zeker, vergeet dat niet. Dus we moeten ook niet net doen of dat ze afgeschreven is. Want dat is echt niet het geval. Het is een enorme topper die waanzinnig goed is. En volgend jaar durf ik wel te zeggen dat zij die 1000 meter weer net zo wil gaan claimen als nu. Ik schrijf er totaal niet af. Mm-hmm. Alleen ze zit knel met zichzelf. En ze zal echt wel even rust moeten nemen, stapje terug moeten nemen en ook haar sport op een andere manier moeten gaan benaderen en veel meer moeten gaan kijken naar hoe kan ik het beste uit mezelf halen in plaats van alleen maar de focus te hebben. Ik moet die plak winnen. Ja. Even naar de mannen. Toernooi van de mannen. We hoorden net Shinky Knecht al heel kort even. We gaan hem zo iets langer horen. Maar even eerst de helikopterview. Wat vond je dan van het niveau van de mannen? Zoals verwacht. Okay. Ik weet niet of dat een goed antwoord is. Bij de vrouwen gaf ik vooraf aan, eigenlijk op elke afstand waar die vrouwen starten, zijn ze top favoriet. Dus als we daar niet op elke afstand goud halen, dan kan je discussie hebben, hey, waarom is dat niet gelukt? Wil niet zeggen dat ze overal goud zouden winnen, maar dat kon je echt zeggen. Bij de mannen had je eigenlijk van het woud, die kon je opschrijven. Mixed relay, ook 2 mannen natuurlijk. Daar zat een plakte wel in, dat werd uiteindelijk goud. En individueel was echt van het woud. En die andere jongens zijn goed. Knecht, natuurlijk een hele grote naam. Maar dat is niet een jongen die na zijn ongelukken, brandwonden, we kennen het verhaal, die zomaar even een paar wereldtitels ophaalt. Dat is gewoon niet zo. Nee, want die hebben het oude niveau terug. De finale van de relay, daar ging dus veel fout. Shinky Knecht na afloop met deze verklaring. Op dit niveau moet je met een team komen die structureel op het ijs staat. En je moet niet, je hebt een wereldbeker, en 6 wereldbekers, een EK en een WK. En daar moet je met 6 man en daar heb je keuze uit 6 rijders. En ik denk, mijn mening is dat er te veel gehusteld wordt binnen die 6 rijders. Dan die op die positie, dan die op die positie, dan die links, dan die rechts achter. En een voetbalelftal staat in principe ook altijd op dezelfde posities. En er wordt ook wel eens gewisseld, natuurlijk. Als iemand geblesseerd is, wordt er gewisseld. Maar bij ons wordt er zoveel gewisseld, dan is de relay is een machine. En als de machine niet draait, wordt het niks. Ik kan de motor van mijn crossauto wel afstellen op halve kracht, maar dan werkt die niet. En dat ding, dat moet altijd vol gas. En het gaat hier gewoon weer mis, omdat het geen machine is. Ja, dit is Gert-Jan Verbeek, knijterharde kritiek op de bondscoach. Toch? Ja, lijkt mij wel. Want die is daar verantwoordelijk voor, toch? Ja, zeker. Maar vind je dan goed dat hij dit op deze manier doet? Voor de tweede keer inmiddels. Ja. Ik vind wel dat je het eerst bij de bondscoach neer moet leggen. Maar dat je daarna naar buiten brengt en je onvrede. Ze zijn zelf verantwoordelijk en zij worden aangekeken op de prestatie. Zees? Dus ik vind. Kijk, als hij het inderdaad niet besproken heeft met de bondscoach en het dan op de interview spuit, dan vind ik het verkeerd. Ja. Nou, je zei een mooi zinnetje, ze zijn zelf verantwoordelijk. En je kan van iemand als Shinky Knecht die zo lang meedraait, kan je op een gegeven moment ook wel verwachten van, hey, het draait niet of het loopt niet lekker. Of ga dan ook met die gasten zitten. Regel het ook zelf. Daar, weet je, ik begrijp Knecht's kritiek enerzijds wel, hè. Een paar dingen. Ja, een relay moet een machine zijn. Ja, je moet vaak in dezelfde volgorde rijden. En je moet de juiste volgorde vinden, et cetera. En dat moet je op trainen en er moet duidelijkheid zijn. Helemaal waar. Anderzijds, wat hier misging, was gewoon een persoonlijke fout. Dus dat is iets anders dan een ingedraaide machine. Dat zijn even 2 dingen. Het derde is dat hij zoveel ervaring heeft dat hij ook met die gasten dat plan goed uit moet kunnen werken. En hij mag ook wel wat zelfkritischer zijn en wel kan continu wijzen. Hij heeft zoveel penalties gehad de afgelopen jaren. Het was altijd een ander. Het ligt altijd aan een ander. En op een gegeven moment moet je ook zeggen van, oké, jongens, het loopt niet lekker. Ik heb zoveel ervaring en zo gaan we het met elkaar doen. En die rol mag hij ook best pakken. Ik kan mij toch niet wijsmaken dat de communicatie tussen deze sporter en deze coach nog op een normale manier verloopt. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Dat denk ik oprecht. Want die twee. Bijna niet te geloven als je ziet dat hij nu twee keer. Dus dit is de tweede keer dat hij dat doet. Ja, ik vind het. Je zit een beetje te lachen als je ernaar luistert. Nou, ja, ik vind het geweldig. Want dit soort characters heeft iedere sport nodig. Om er iets extra's aan te geven. Dus Shinky Knecht is wat dat betreft. Voor mij als niet-shorttrack volger geweldig. Want daardoor ga je juist kijken. Maar ja, ik denk wel bij mezelf. Dit is natuurlijk. Ik zou bij voetbal zeggen. Dit is op een gegeven moment een onhoudbare situatie. Nou, ik denk niet dat het nu al zover is. En het voordeel. En misschien ook meteen het nadeel. Die twee hebben bij elkaar in de ploeg gezeten. Dus iedereen weet ook dat Shinky dit soort dingen roept op het moment dat het even niet loopt zoals hij dat wil. En ik hou van die jongen. Het is waanzinnig wat die jongen kan. Alleen hij zit nu natuurlijk in het punt van zijn carrière dat hij ook zelf zijn sport op een andere manier moet gaan benaderen. Hij is het echt de herfst van zijn carrière. En daar moet hij ook maar wel. Maar kunnen ze dan gewoon doorgaan met op dezelfde manier? Ik neem wel aan dat ze hier eventjes met elkaar lijkt me toch gaan een zitten. Beetje lastig. Ik denk dat er groot verschil is. Elke verandering is voor een sporter, dat weten we allemaal hier aan tafel, is vervelend. Dus als Jeroen Otter heel veel succes heeft en die gaat weg, is dat een enorme verandering. Ja, ook voor Schulting, ook voor Knecht. Maar Otter heeft nu wel gezegd dat dat de kans bestaat dat hij terugkomt en dat ze dan Kerstot en Otter naast elkaar hebben. Ja, ik heb geen idee wat voor constructie dit gaat doen. Maar vergeet niet, na de Spelen, na de relay van de Spelen, riep Knecht soortgelijke dingen. En toen hadden we Otter als coach. Dus we moeten het ook niet groter maken dan het is. En Shinky kan echt nog een hele goede bijdrage hebben, ook in die ploeg. Maar ja, ik vind ook wel dat hij, als met al die ervaring die hij heeft en de kritiek die hij geeft, dat hij zelf ook de hand op mag pakken. Wat had jij gedaan, Gert-Jan, als een speler had gezegd in die tijd. Nou, coach heeft geen duidelijk plan. Ik wel gewoon als er wel een duidelijk plan van de coach had gelegen. Ja, ik heb natuurlijk ook wel eens meegemaakt dat je een speler hebt gehad die zich wat ongelukkig uitlaat. Alleen je moet proberen het voor te zijn. Ik vind het geen probleem hebben dat op het moment dat ze het eerst bij jou besproken hebben en dat het aan de speler op een gegeven moment is die dan iets naar buiten brengt, dat is aan de speler. En je hebt ook wel vertrouwelijke informatie, daar zou ik meer moeite mee hebben. Maar kijk, en inderdaad het zeggen van geen plan, je hebt altijd een plan. En dat je niet eens bent met plan, dat mag hij aangeven. En dat je maar dan moet je ervoor van tevoren wel eerst met z'n tweeën over gesproken hebben. Hij moet het niet via de pers spelen en op die manier met mij communiceren. Als hij met mij gesproken heeft, dan mag hij dan ook met de pers praten. Want ja, dat is voetbal is voor ons allemaal. En hij mag vinden wat hij vindt. Maar steeds even over die twee, hè? Kerstot en Otter samen op het ijs. Ik bedoel, Kerstot die kan wel wat. Anders word je geen bondscoach. Otter heeft het al bewezen op allerlei manieren. Dus waarom zou het niet een 2-1 kunnen zijn? Ja, dat weet ik niet. Jou oppert dit nu. Ik hoor dit nu voor het eerst. Het zou kunnen. Het is in ieder geval nog niet bekend. Kerstot gaat op vakantie en dan gaan ze praten over de toekomst. Ja. Als je gewoon de medailles gaat tellen, dan is er geen enkele reden om dingen te wijzigen. Volgens mij is dit het meest succesvolle seizoen ooit. Dus waarom zou je dingen door gaan voeren? En dat er... ja, Otter heeft het zelf gezegd in Seoul, hè? Dat de kans bestaat die dat het op die manier gaat gebeuren. Die hield alle opties open. Ja. Dat klopt. Ik weet niet. Ik zou sowieso de kennis van Otter niet verloren willen laten gaan. Dus ik zou er alles aan doen om die kennis ergens binnen boord te houden. Ik weet niet of ik nu een beetje Kerstot zou degraderen, om maar zo te zeggen, om er iemand naast te zetten. Ik geloof niet dat dat nodig is. Ja, maar er staat ook aan een bond om duidelijkheid te creëren. Nee, en dat vind ik het gek in de situatie. De bond heeft heel lang Kijk, dit is ook een beetje ontstaan omdat die duidelijkheid er niet is. Dus er lijkt nog ruimte om dingen te wijzigen tot voor volgend jaar. Dus een paar personen hebben daar ook die ruimte gepakt. Maar heeft Kerstot niet gewoon zijn gelijk bewezen door de resultaten? En moet je daarmee ook niet de opmerkingen van oud-gedienden als Schulting en zeker Shinky Knecht een beetje terzijde schuiven als je nu gewoon naar dit WK kijkt? Nou, ik vind dat je die kritiek nooit terzijde moet schuiven, maar altijd moet kijken waar komt die kritiek vandaan en hoe kunnen we het met elkaar beter doen. Dat enerzijds, maar er is al lang bewezen dat hij iets heel erg goed doet, anders dan heb je deze resultaten niet. Ja. Toch nog, om daarmee af te sluiten, want zij was uiteindelijk gewoon de koningin van dit WK, Xandra Velzenboer. Wat maakte haar zo goed? Nou, ze heeft een paar dingen die haar heel bijzonder maken. Ze is supersnel. Dus ze is gewoon sneller dan de rest. Dat zien we op de 500 meter. Mm-hmm. En de combinatie van snelheid en op een of andere manier dat ook nog vol weten te houden op een 1000 meter. Ja, dat dan creëer je in één keer zo'n gat aan het einde op een 1000 meter. En zij is een echte shorttrekker in alles. Waar Schulting echt power heeft en met vermogen de races wint, is Velzenboer echt een shorttrekster die betere lijnen rijdt, die op dit moment ook echt meer snelheid heeft en ook een beetje meer inhoud. En waarom zijn wij als Nederlanders zo goed met de vrouwen op die afstanden? Nou, omdat wij een aantal hele getalenteerde goede vrouwen hebben. De afgelopen 15 jaar, zeg even 12 tot 15 jaar... echt geïnvesteerd hebben in die shorttrack sport. Shorttrack is jarenlang een sleeping giant in Nederland geweest. Want nergens wordt zoveel geschaatst als hier. Maar in shorttrack werd eigenlijk in verhouding heel slecht gepresteerd. Nu zie je dat je jarenlang investeert in een goed programma... met goede coach, goede begeleiding en dan... Ja, dan ontstaat dit. Want ik durf te zeggen, zeker bij de vrouwen, nog meer bij de mannen, er zitten er nog een stuk 4-5 aan te komen. Over mannen en vrouwen en de verschillen daartussen gesproken. We moeten het ook over hockey hebben. Want met een hartekreet op hun persoonlijke Instagram-accounts wakkerden internationals Maria Verschoor en Josine Koning afgelopen week de discussie aan over de ongelijke betalingen tussen mannen en vrouwen in het hockey. Nog altijd worden vrouwen in de hoofdklasse onderbetaald ten opzichte van de mannen. En dat terwijl het vrouwenhockey in Nederland populairder is dan het hockey bij de mannen. Op Instagram schrijft Verschoor dat er in dit tempo pas over 88 jaar gelijkheid is in het hockey. En Omroep Brabant belde gisteren met Koning, die gefrustreerd is. Het is gewoon wel vervelend, want we zijn met de vrouwen er al best wel lang mee bezig. Alleen we blijven maar tegen een soort muur aanlopen. En er verandert gewoon niets. Nee, volgens Verschoor verdienen mannen echt heel, heel veel meer dan de vrouwen. En gaat ook het overgrote deel van de sponsorinkomsten naar de mannen. Schrik jij daarvan, Gert-Jan? Nee. Nee? Omdat je weet dat het zo is, of omdat je het ook volkomen logisch vindt? Nou, wat ik logica vind, is dat op het moment dat een sport aantrekkelijk is voor sponsoren, dat het geld ook naar die sporter moet gaan. En of dat dan een vrouw of een man is, dat maakt me helemaal niks uit. Zo is het in de Formule 1 ook. Red Bull heeft het meeste geld te besteden en doet dat nog altijd mee om het wereldkampioenschap. Ja. Nou, en als die vrouwen aantrekkelijker zijn om te sponsoren, omdat die meer sponsor trekken, dan moet dat geld ook naar die vrouwen toe. Mm-hmm. Maar is dat niet zo, en het is dan toch dat die mannen aantrekkelijker is om die mannen te sponsoren, ja, dan gaat het naar die mannen toe. Wat maakt dat dan de mannen bij het hockey aantrekkelijker zijn om te sponsoren? Want ik denk dat er misschien wel meer vrouwenwedstrijden te zien zijn in Studio Sport op zondagmiddag bijvoorbeeld. Ik kijk ook liever naar vrouwenhockey. Ja. Wat maakt dan dat toch de mannen aantrekkelijker zijn om te sponsoren? Ja, dat weet ik niet. Ik ben geen commerciële man. Jij wel toch steeds? Ik kom wel een beetje uit de sportmarketing inderdaad. Vertel het ons. Het verbaast mij wel, moet ik eerlijk zeggen. Niet, want een beetje in elke sport, bijna in elke sport is die ongelijkheid er. Of was die er? Of is dat nu in ieder geval een item? Tennis is volgens mij vrij recent helemaal gelijk getrokken. Is een van de goede voorbeelden. Maar het verbaast me in hockey eigenlijk wel, omdat... Ja, ik zit niet diep in het hockey, maar als je mij een paar namen vraagt, dan zijn dat alleen vrouwen die ik op kan noemen. En ik denk dat dat bij 9 van de 10 is. Dus het verrast me in die zin wel. En ik ga verder wel helemaal mee met de argumenten die Gert-Jan geeft. Ja, op het moment dat er meer vraag is en dus meer geld ter beschikking, dan moet het ook naar die groep gaan. Als dat vergelijkbaar is, moet het beter verdeeld worden. Maria Verschoor zegt op die Instagram post, we worden bijna wekelijks uitgelicht op televisie. We hebben jarenlang de EHL, de European Hockey League, hebben we gespeeld en daarmee geld binnengehaald. En niet alleen onze club, maar vele clubs betalen en behandelen mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk. Ongeacht of ze in de top van de hoofdklasse spelen. Ja, ik wist dit niet, want ik vanwege vanavond heb ik wat stukken gelezen, ook over die post die zij hebben. En als ik dan zie dat 80% van het sponsorgeld naar de mannen gaat, dat is wat er geschreven wordt op Instagram. Mm-hmm. Sponsorcommissies voor 75% uit mannen bestaan. Faciliteiten voor vrouwen doorgaans veel slechter zijn dan voor mannen. Ja, sorry. Dan breekt nog. Ik bedoel, je weet het wel, maar als je het dan zo leest, ook, dan denk je, dan valt er wel een enorme stap daar nog te maken. Er zijn oververtegenwoordigde vrouwen. 2/3 van de hockey is vrouw. Ik moet je zeggen, want ik bedoel, ik volg het in het voetbal beter dan bij deze sport, waar natuurlijk ook heel veel over equal pay is te doen en waar grote stappen worden gezet op allerlei gebieden. En dan verbaast me dit enorm, hoor. Nee, maar dat zeg je. Het verrast me ook, omdat ik juist ook de gedachte had dat vrouwen veel aantrekkelijker zouden zijn om daarvoor in te stappen. En kun je dan bij het hockey zeggen, ja, het zijn alleen maar factoren van buiten? Zijn het ook niet gewoon beleidskeuzes die een bestuurder... Ja, daar lijkt het wel. Natuurlijk zijn er beleidskeuzes. Ja, het zijn altijd beleidskeuzes. Je kiest er toch voor als bond of als club of als om de een meer te betalen dan de ander. Dat ik bedoel, ja. Ja. In Amerika, in het Amerikaanse voetbal, kiezen ze nu voor gelijke verdeling van sponsorinkomsten, voor inkomsten bij grote toernooien enzovoort. Daar hebben ze keihard voor moeten knokken, jarenlang procederen, oorlog ervoor moeten maken. Ik bedoel, dat is Dat, natuurlijk zijn dat beleidskeuzes. Soms onbegrijpelijke beleidskeuzes. En jij voelt het vrouwenvoetbal beter ook in aanloop naar dat grote toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar wordt nu toch ook een beetje gerebelleerd door vrouwen bij sommige nationale teams. Nou, nee, ja, dat gebeurt nog steeds overal. Dat heeft te maken met niet alleen met betalingen van premies of met sponsorgelden of prijzengeld van de FIFA op allerlei gebieden. Maar dat gaat ook over faciliteiten. Dat wordt vaak naar de achtergrond gedrukt. Maar het is vaak echt zo dat mannen gewoon veel betere faciliteiten krijgen. Trainingsfaciliteiten, equipment begeleiding, en zo, begeleiding. Dan vrouwen. Ja, waar gaat het over? Als je ziet hoe populair vrouwenvoetbal, het WK vrouwenvoetbal bijvoorbeeld al is. Kijk naar het laatste toernooi in Frankrijk. Ja, dat kan je bijna niet bedenken, maar dat echt. Er zitten nog enorme gaten tussen. Is het in het shorttrack dan andersom? Want daar halen de vrouwen alle gouden medailles binnen steeds. Nou, het is misschien helemaal een vergelijk. Maar binnen het shorttrack heb ik heel lang ook gehad. En dan nog steeds binnen de KNSB bijvoorbeeld ook. Van er gaat veel meer geld naar het lange baan dan naar het shorttrack. Je hebt ook sommige dingen groeien ook scheef. En ik denk dat dit ook een heel mooi voorbeeld is. Want die mannenmarkt, blijkbaar zijn die spelers zullen ook waarschijnlijk duurder zijn. Dus gaat er meer sponsorgeld naartoe. Ik zeg niet dat dat goed is. Maar dat ontstaat natuurlijk wel. En die discussie heb je binnen de schaats, of in ieder geval de bond waar ik natuurlijk wat meer van weet, heb je dat meer tussen de verschillende disciplines. Want ik denk dat een Schulting de best verdienende shorttrekster is. Of shorttrekker of shorttrekster is in Nederland. Ja. Dus daar zal het anders zijn. Alhoewel ik die bedragen heel eerlijk niet ken hoor. Gaat Jan weer het afronden? Nou ja, ik zei al, hier van alles al geopperd beleid. Als ik sponsor was, zou ik me willen gaan vereenzelvigen met wat vertegenwoordigd wordt. En voel ik mij meer aangetrokken als sponsor bij de vrouwen dan bij de mannen. Dan wil ik ook dat mijn sponsorgeld naar de vrouwen gaat. Of dan wel naar de mannen. Het is maar net waar je senang bij voelt. En welke doelgroep jou het beste past. Yep. En daarvoor kies je ook of voor hockey of voor voetbal of voor shorttrack. Ja, helder. Inmiddels is het 22:30. NPO Radio 1. En Ismael de Bruin is hier voor het NOS Journaal. De Britse voormalige zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, melden Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar celstraf voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. De Britse marine begeleidt twee Russische oorlogsschepen op een tocht door het kanaal. Ze worden geobserveerd onder meer om kwaadaardige activiteiten af te schrikken, zeggen de Britten. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de straat van Gibraltar zonder dat duidelijk was waarom. Sindsdien zijn ze al begeleid door verschillende NAVO-landen. Tussen Workum en Stavoren rijden tot zondagavond geen treinen. Bij het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt die door passerende treinen kunnen instorten. Hierdoor kan het spoor verzakken. De das is bovendien een beschermde diersoort. ProRail gaat morgen met instanties in gesprek om te zoeken naar een oplossing. En de Amerikaanse hoogspringer Dick Fosbury is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn zogenoemde Fosbury Flop, waarbij hij rugwaarts sprong met zijn hoofd eerst. Fosbury veroverde in 1968 Olympisch goud in Mexico en leed al enige tijd aan lymfeklierkanker. Dick Fosbury werd 76 jaar. Langs de lijn en omsteken. Goed, langs de lijn en omstreken nog tot 11:00. Jeroen Elshoff, Sergio Vermans en Gert-Jan Verbeek zijn hier. We gaan het hebben over de Eredivisie. En dan met name over de degradatiespook. Dat waart over alle velden. Dit is ongeveer de tijd dat je daarover mag gaan praten. Over dat degradatiespook. Die supporters van Cambuur, Groningen, Excelsior, Emmen. Die zitten wekelijks toch met mijn klamme handjes op de tribune. Nog 9 speelronden te gaan. En de grote vraag is, staat die Eredivisie-status nou op het spel? Om de fans gerust te stellen, hebben we de club-iconen gebeld en gevraagd, waarom gaat jouw club nou niet degraderen? Laten we beginnen met nummer 18, Cambuur. Friese hekkensluiter. Dat gisteren voorkwam in Eindhoven, maar niet wist te stunten tegen PSV. Mr. Cambuur is natuurlijk, wat denken we? Het begint met een J, het eindigt op Johan. Johan Abma, vanzelfsprekend. Jongens, die heeft er nog vertrouwen in dat Cambuur handhaaft. En wel om de volgende redenen. Ik moet zeggen, daar kan ik heel kort en krachtig in zijn. Ik vind dat een club als Cambuur Leeuwarden daar thuis hoort. En ik denk ook dat ze dat de afgelopen jaren bewezen hebben. Het is alleen dit jaar begon heel moeizaam. Ik denk dat ze het nu met een paar goede aankopen en nieuwe trainer het aardig oppakken. En dat de hoop weer een beetje begint te leven, dat ze erin in blijven. Ook mede door, omdat we dit jaar een nieuw stadion krijgen, hoop ik dat ze erin blijven. En dan wens ik iedereen heel veel succes mee. Ik wens er, ik hoorde meer hoop dan argumenten, wil ik zeggen. Ik hoorde geen enkel argument. Nee, ik hoorde wel heel nieuw veel. Nieuw stadion. Ja, ja, ze horen er. Nou, dus dat, het leek een beetje spreken op een begrafenis. Ja, maar goed, hij zit dan in zijn eentje achter zo'n telefoon. Hij is niet gewend om dat te doen. Bedoel, geef hem een beetje de spijt. Nieuwe spelers, Johnson, Four en Mahi, die moeten het gaan doen. Ja. Sinds een nieuwe trainer en die nieuwe speler hebben ze er bijna nog geen wedstrijd, geen punten gepakt. Ja. Dus ja. Is er geen hoop meer, Jeroen, Elsof? Je moet van ver komen, zeg. Nou ja, kijk, ik kan iedere week anders zijn, maar ik zag tegen PSV, en dat heeft Gert-Jan denk ik ook gezien, daar zie ik dan toch wel weer aardige momenten. Ik vind dat Björn Johnson wel degelijk iets brengt als aankoop daar. Wat energie. Maar of het genoeg is om van die laatste plek af te komen, dat vraag ik me ernstig af. Dan moet ik je wel zeggen, we weten denk ik heel snel heel veel meer rond Cambuur, want die spelen nu tegen Excelsior en daarna tegen Emmen. Ja. Dus dat zijn de twee, wat mij betreft, de twee cruciale weken. En dan moet je het doen. En het is ook alweer zo dat Cambuur tegen Emmen en tegen Excelsior niet gelijk kansloos is. Volendam krijgen ze ook nog. Precies. Ja, ze krijgen ook nog Feyenoord en Ajax. Ja, dat klopt. Maar er zit in die, als je kijkt naar die programma's, zit daar wel heel veel verloop in. Alle ploegen komen. Ja, maar het is heel simpel. Je moet 34 punten hebben. En als je nu stijf onderaan staat, zoals Cambuur doet, dan moet je bijna net zoveel punten halen als dat ze nu gehaald hebben. In al die wedstrijden. Dan moeten ze nu in 9 er net zoveel halen. Ja, 34 is dan rechtstreeks handhaven. Maar als je uitgaat van die plek, die komt nog na competitie. Dan maar nu 28. Dan zou je 28 of 30 kunnen. Nou, moest kijken. Dus dan moet je nog 12 punten pakken of 14 punten pakken. Kijk, van de top is alleen Feyenoord nu nog. Geen Ajax hebben ze al gehad. Nou ja, goed, als je de 6 zou pakken in de komende 2, maar ik denk dat als dat niet lukt, dan is het toch weg, maar. Zo praat Excelsior ook en zo praat Emmen ook. Ja, dus dat is het probleem. Nee, maar ik probeer een klein beetje te kijken naar kijken wat zie je de laatste weken. En bedoel, bij Excelsior zie je bijvoorbeeld, maar goed, ik loop misschien nu een beetje. Zeker. Je loopt zaken vooruit. Ja, dus ik ga maak een bruggetje naar Groningen. Dat zal ons goed uitkomen. Nou, ik heb Groningen gezien tegen AZ dit weekend. Oh. En ik kan me voorstellen dat het daar best een positief clubicoon te vinden is. Ja, dan ben ik benieuwd of Jan van Dijk er bijvoorbeeld nog een beetje vertrouwen in heeft. Mijn club FC Groningen degradeert niet, omdat we genoeg kwaliteit hebben om in de resterende wedstrijden genoeg punten te behalen. En omdat we zeker niet het moeilijkste programma hebben. Hmm. Aldus Mr. FC Groningen, Jan van Dijk. Aanstaande zondag wel Heerenveen, dat is natuurlijk de derby van het noorden. Maar de Groningers moeten ook nog tegen Ajax en Sparta. Waarom, Jeroen, denk je dat ze het wel gaan redden? Ja, ook deze conclusie, ook deze woorden leg je een klein beetje in mijn mond. Maar, dat is waar, sorry. Nou, als je het nou vergelijkt met Cambuur. Ik heb Feyenoord Groningen gezien. En ik heb AZ Groningen gezien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar weken geleden in onze eigen voetbalpodcast heb gezegd, nou, dat wordt helemaal niks meer. Ze stellen een onervaren trainer aan. Het is een hele moeilijke situatie om uit te komen. Ik had veel meer een ervaren man daar gezien. Maar ja, nu moet ik zeggen, met Willems en Manu de laatste 2 wedstrijden, denk ik bij mezelf, nou, je ziet wat geloof, je ziet wat beter voetbal. Ze hebben tegen AZ goede kansen gekregen. Ja. Ze hebben het in de Kuip Feyenoord heel moeilijk gemaakt. Ik kan me voorstellen dat ze daarin binnen die kleedkamer wel denken van, nou, er zijn misschien wel wat handvatten om nu tegen Heerenveen ervoor te zorgen dat er een soort van ommekeer komt. Dan denk ik, Gert-Jan, jullie noemen hem ook al, die heilige 34 punten. Groningen heeft er nu na 25 wedstrijd 17. Dan moet je in de laatste 9 dus ook 17 gaan halen. Ja. Als leek denk je, dat kan nooit. Nou, ze hebben een nieuwe teammanager, Jos Hoijveld. Dus de sfeer is goed. Okay. Als je met Jos erbij. Je kent hem. Ja, ik ken hem. Vroeger nog van Heerenveen. Hij heeft bij mij gedeputeerd in het betaalde voetbal. En later bij Twente. Dat was minder succesvol, de samenwerking met Jos. Het lag niet aan Jos, maar Toen zijn we gedegradeerd. Dus ik zei al tegen Jos, ik zei, kijk, degraderen met Twente. Ik zei, dat is één keer, dat is een incident. Ik zei, maar nu ook degradeerd met Groningen. Ik zei, dan is het... carrière wel voorbij. Ik zei, dan is, ligt het structureel aan jou. Zo waren we dat dolle. Maar ze hebben er zelf in ieder geval alle vertrouwen in. En ik moet ook zeggen, als je kijkt naar de samenstelling van de groep... en de mogelijkheden, ook financieel gezien en dergelijke. En ik weet wel, het is laat. Hè, 17 punten gaf je net al aan. Maar dan heb ik toch wel het meest vertrouwen dat Groningen... de tijd nog wel zou kunnen keren. In ieder geval beter dan Cambuur. En dat ze onder de druk ook beter gaan presteren dan tot nu toe? Maar als je kijkt naar het seizoen, wat ze achter de rug hebben... ook beleidsmatig gezien wat er allemaal gebeurd is... dan zou het wel volstrekt in het beeld passen als deze club degradeert. Jawel, maar het is wel wat rustiger geworden. Dus alle wijzigingen die gedaan... Hè, de vraag is alleen of dat op tijd is. Hè. Dus, want je moet toch, om dan op 34 punten uit te komen... moet je gewoon 6 van de laatste 9 wedstrijden winnen. Ja. Dat is wel echt, dat is meer dan ze tot nu toe in het seizoen gewonnen. Nee, maar daarom zei ik net ook, voor Cambuur wordt het bijna onmogelijk. Hè, want die staat daar nou weer onder. Ja, we hebben het dus iedere keer over rechtstreeks. Ik denk overigens dat degene die in die na-competitie... want de laatste jaar vlieg je er dan bijna uit. Mm-hmm. Maar dan gaat het ook een beetje om... op wat voor manier kom je in die... Ja, maar altijd met treurnis. Ja. Altijd met een ellende. Je hebt nou een slecht gevoel. Maar ik denk, gezegd, als Cambuur op die plek terechtkomt... dan denk ik niet dat ze daar met een ellendig gevoel terechtkomen. Want dat zou een... Dat zou dan nog... Maar als je als Excelsior daar terechtkomt... Of nu Volendam nog, of sterker nog Vitesse, bij wijze van spreken. Ja, dan ga je er met rouw in en dan ben je eigenlijk altijd gelijk gezien. Ja. Cees, wil jij je tegenaan bemoeien als we het over Excelsior gaan hebben? Nou, het valt me op dat het de enige niet uit het noorden is van dit rijtje die we net gehad hadden. Afgelopen 8, geen wedstrijd gewonnen, afgelopen 8 duels. Verloor dit week einde een belangrijk duel met concurrent Emmen. Kind van de club Rijn Kolwijk blijft toch optimistisch. Excelsior blijft in de Eredivisie, omdat het een kleinschalige club is... met een fantastische supportersgroep die altijd achter de club blijft staan. Ook in deze moeilijke tijden. En ik denk dat bij de andere clubs anders is. Dus waardoor de spelers minder druk zullen ervaren... en het uiteindelijk toch voor elkaar zullen krijgen om Excelsior in de Eredivisie te houden. Wat me wel opvalt, jullie hebben geen clubicoon kunnen vinden die zei van... nou, we gaan eruit. Nee, maar en hebben we ook niet naar gezocht. Nee. Maar Cees, wat denk jij? Jij kijkt er misschien met een iets andere blik tegenaan. Als je zoveel wedstrijden achter elkaar niet wint, wordt het natuurlijk wel... het is een cliché, maar het wordt elke wedstrijd natuurlijk lastiger om dat om te draaien. En als je dan toch een beetje in die flow naar boven zit, dan wordt het misschien nog ietsje makkelijker. Maar hij heeft het net over die supporterschare. Daar zit toch nooit iemand daar? Of ben ik nou... dus dat begrijp ik, want de spelers geen druk voelen. Het valt wel mee, maar als er mensen zitten, dan zit het ook gelijk... Ja, dan zit het snel vol. Dat is ook waar, ja. Ja, ik zit even naar het programma van Excelsior te kijken. Nu tegen Cambuur, dan tegen Twente. Cambuur, Twente, PSV. Ja. Ja, je hebt goed in je hoofd zitten. Of heb je, je leest het ook voor. Waarom denk je dat ik al een denk ik nou? Die heeft zich voorbereid. Go Ahead thuis. Vitesse uit, dan nog Feyenoord. Maar goed, die rekensom van Gert Jan is natuurlijk wel echt een... dat is ook een leuke om iedere keer naar te kijken. Dus zij staan op 20 punten. Dus ja, als je inderdaad 34, 14 punten... Maar voor al die ploeg is dat veel. Dus voor Excelsior is er ook veel, om 14 punten. Ja, maar daarom, je nooit wint. Niet te doen. Daarom is het natuurlijk hartstikke leuk. En om ook het gevecht om die onderste plaatsen te zien. En daarom is eigenlijk Cambuur nog niet helemaal kansloos. Alleen de rekensom is altijd weer 34 punten. Daar kun je bijna altijd van uitgaan. En dat zijn een heleboel punten. En als je dan kijkt naar de tendens... inderdaad bij Excelsior, die is inderdaad die raken in een neerwaartse spiraal. Die stonden bijna veilig. Maar wat je dan ziet is dat ze zich vasthouden aan aanknopingspunten. Hè, en alleen maar het positieve benadrukken. Dan denk ik van ja, maar je zit ook wel op een gegeven moment... je kunt ook niet anders, je moet het positief benaderen. Maar ja, er zijn toch bij een verlies van 4-2... heb je 4 goals weer tegen. Ik bedoel, ja, ik kan me vorig seizoen herinneren, dat was Heracles toch? Die stonden... Op 34? Die stonden 10 wedstrijden voor het einde. Moesten ze geloof ik nog 3 punten halen of zo. Een paar puntjes halen. Ja. En die verloren alles. Maar wat moet je dan doen? Moet Excelsior tegen Marinus Dijkhuizen zeggen... nou, we gaan de laatste 9 wedstrijden van het seizoen met iemand anders doen? Ik ben totaal niet bij Excelsior passen. Maar, nee. Ook niet als je de degradatie mee... of kun je er geen degradatie mee voorkomen? Nou, kijk, ja, ik zit een beetje op de lijn... dat ik eigenlijk vind dat je naar de relatie tussen... trainerspelers moet kijken. En als dat helemaal niet meer gaat, ook dan zou er een reden zijn om te zeggen, maar ik ben niet zo van het schok-effect, eerlijk gezegd. Het kan werken. Maar het is dan logisch dat je op het moment dat de resultaten negatief blijven, dat de relatie tussen de trainer en de spelers op gespannen voet is. Ik hou toch meer, als ik kijk naar Dick Lukien bij Emmen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar eruit en dan er weer mee in en dan gewoon rustig blijven, omdat je gelooft in je trainer die het, en dat geldt voor Dijkhuis ook, die daar toch in eerste instantie heel goed werk lijkt te hebben geleverd. Dan moet je in die laatste fase van de competitie wel, vind ik, een hele goede reden hebben om je trainer te ontslaan. Ja, maar dat heeft te maken met kijk, op het moment dat de spelers in de gaten krijgen dat de directie of het bestuur of hoe de ook meer, als die beginnen te morren. Ja, als die heel hard gaan lopen roepen, nee, onze trainer staat niet in de discussie. Nou, dan kun je... Het gaat erom, op het moment dat jij als trainer op drijfstand komt te staan, omdat er van alle kanten wordt je aangevallen, met name ook van de beleidsmatige mensen, dan ben je kansloos. Want dat voelen die spelers bij Excelsior meteen. Heb je dat idee tot nu toe helemaal niet. Er zijn gelukkig positieve uitzonderingen. Hè. Daar is RKC er een van, daar is Excelsior er een van. Die accepteren ook van, ja, oké, wij zijn... Emmen ook. Zeker. Mooie brug. Daar wilde ik namelijk naartoe. Daarom zei ik drie keer Emma achter elkaar. 2-0 gewonnen van Excelsior. 15e plek voor Dick Lukien. Clubicoon? Michel? Zwaarzemand wel. Oostrom. Michel van Oostrom. Oostrom. Ja, precies. Van alle ploegen onderin hebben met name Cambuur en FC Groningen zich tussentijds versterkt. Ik vind dat FC Emma dat jammer genoeg heeft nagelaten. In ieder geval iets te veel van dezelfde type spelers binnengehaald. Wat niet echt kan helpen in de strijd tegen degradatie. Als je dan ook nog een keer het programma kijkt, met onder andere wedstrijden Ajax uit, AZ uit, Utrecht uit, Feyenoord thuis, dan kan het een loodzware opgave worden. Toch denk ik dat FC Emmen het uiteindelijk gaat redden. Maar dan moet men wel gaan knokken voor, ik denk een na-competitieplaats. En daarin zal men overleven en zal men in de eredivisie blijven. Nou, jullie dachten, ze hebben iemand gevonden. Nou. Maar helaas, ik zie dus ook nu dat programma, want daar scroll je dan naartoe en hij noemt het op. Maar dat is inderdaad wel tof cookie. Maar toch komt het goed. Tof cookie. Ja, nou, bij in de eerste komende drie duels eigenlijk. Sparta gaat er maar aan staan in deze vorm. Cambuur uit en dan NEC. Ik denk wel dat de pre is dat ze dat zij als een van de weinigen een trainer voor de groep hebben staan die gepokt en gemasseld is. Lukien loopt al wat langer mee. Mm-hmm. Die hebben degradatie en promotie al meegemaakt. Die hebben nakomstje meegemaakt. Die hebben play-offs meegemaakt. Dus dat is wel een voordeel dat je als trainer die ervaring hebt. En weet gewoon dat je inderdaad als coach zijn gedekt wordt door je directie. Wat is het voordeel dat je dat al een keer hebt meegemaakt? Wat is er dan, laat ik het anders zeggen, wat is het nadeel van een trainer die dat nog niet heeft meegemaakt? Nou ja, Faré die krijgt natuurlijk wel heel veel op zijn bord als onervaren man. Hè. Die komt er denk ik heel veel dingen op zijn pad. Dus met Sjors dat is natuurlijk ook zo. Het is zijn tweede avontuur. Fortuna is natuurlijk ook, weten we ook hoe dat afgelopen is. Nou, dan nu met Cambuur proberen erin te blijven. Ja, dat is niet eenvoudig. In praktische zin, heeft dat met druk te maken? Of Er zijn van allerlei krachten die invloed hebben op dus het gaat niet alleen maar om de voetbalprestatie, maar het gaat ook om het krachtenveld. Hè, van publiek, van de media, van sponsoren, van je directie. Vanuit de spelersgroep. Daar moet je aardig tegen bestand zijn. Dat allemaal in goede banen te leiden. Het heeft gewoon ook met gedrag te maken. Dat is ook wat je bedoelt. Dick Lukien, ja, ik ben geen voorzitter van de fanclub, maar wel lid van de fanclub Lukien. Omdat het een man is die toch eigenlijk altijd wel vasthoudt aan zijn eigen normen en waarden. Ik heb hem zelden gekke dingen zien doen in zijn periode bij Emmen in ieder geval niet. En ik denk dat is denk ik wat Gert-Jan ook. Als je als wat onervaren trainer in zo'n situatie terechtkomt en die druk komt erop, al die bestuursleden, al die gekkigheden die om je heen gespeeld, dan kan je zelf ook wel eens bezwijken onder hoe je daar in gaat gedragen. Misschien ga je dan wel gekke wissels toepassen, je gaat je systeem ineens veranderen. Helpt doorgaans niet. En ik denk dat Duc de Quien gewoon blijft doen en dan blijft doorrammen van hier zijn we mee bezig, dit vinden we. Dat. En dan kan het ook misgaan. Maar dan heeft hij in ieder geval zichzelf en zijn visie niet verlogen. En daar hou ik heel erg van. Maar goed, dan zou het mis kunnen gaan. Voor wie gaat het mis? Noem eens, ik pik er eens gewoon één uit. Wie gaat het degraderen? Ik denk dat Cambuur en Excelsior er rechtstreeks uit gaan. Cees, wat denk jij? Ik denk dat Emmet heel moeilijk gaat krijgen en Cambuur. Emmet en Cambuur. Ja. En jij, Gert-Jan? Nee, ik zit ook meer op de lijn Cambuur Excelsior. Toch wel. En naar Groningen na competitie. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien in de komende... terug over, denk een speeldag of 9, denk ik. Dan ja, weet je wat meer. Ja, zou kunnen. Dan naar Europa, want we hebben afgelopen week een Europees programma gehad. Maar we gaan het deze week vrolijk verder. Want koploper in de Eredivisie Feyenoord krijgt donderdag het Oekraïense Shakhtar Donetsk op bezoek. Dat is in de Europa League. En in de Conference League speelt AZ thuis tegen Lazio Roma. Allebei natuurlijk de achtste finale van dat toernooi, of van de beide toernooien. Laten we even beginnen met Feyenoord. Ze hadden het goed voor elkaar tegen Shakhtar Donetsk bij die uitwedstrijd. Zijn zij favoriet om de kwartfinale te halen, Gert-Jan? Ja, Shakhtar is niet meer het Shakhtar van 2-3 jaar geleden. Die hebben natuurlijk ongelooflijke problemen in de competitie met de tocht naar dat ze überhaupt nog een competitie spelen daar. Ja. Ik geloof dat er iets van 15 Brazilianen zijn vertrokken sinds de oorlog daar. Want ze waren altijd groot en goed omdat ze zoveel Brazilianen in de ploeg hadden. Dus dat is helemaal uitgekleed. Ondanks dat ze een goed resultaat hebben gehaald in de Champions League tegen Real Madrid. Die hebben ze op 1-1 gehouden volgens mij, Jeroen. Hè? Ja. Maar ja, als je ook die wedstrijd ziet daar in Polen, wat voor hun dan een thuiswedstrijd zou moeten zijn. Waarin zo dominant Feyenoord, waar het eigenlijk belachelijk was dat ze nog wisten te scoren. En een rugbal. Het was ook een belachelijke goal. Een belachelijke goal. En ja, dus Feyenoord heeft vergeten zichzelf te belonen. En dit mag thuis in de Kuip. Hè. Want ze hadden ook heel veel respect voor Feyenoord, dat Shakhtar. Dat mag in de Kuip niet meer misgaan. Dus wordt het een makkie? Nou, makkie is het nooit. Als je er zo over gaat denken, dan doe je Shakhtar wel tekort. Hè, maar als je kijkt naar het potentieel, als je kijkt naar de dominantie, als je kijkt naar de vorm waar Feyenoord in steekt. En met name ook de fysieke gesteldheid die Feyenoord aan de dag legt. Hè, door iedere keer weer in de laatste fase toeslaan. Dat is natuurlijk ook geen geluk meer. Dat is gewoon een kwestie van Feyenoord, dat de ploeg heel fit is. Ja. En de overtuiging die ze hebben. Dus ja, dat gaat Feyenoord absoluut winnen. Ja, nog even, Cees, ook aan jou natuurlijk. Als het een gelijkspel wordt het verlengen. Dan wordt het dan gaat Feyenoord sowieso door. Oké, maar dan is wel de fysieke belasting naar de klassieker. Ja. De grote richting de klassieker. Zou dat nog een rol kunnen spelen? Nou, dat zou zeker een rol. Want we zitten 2 dagen voor, hè? Of 3? We zitten tussen? Donderdag. Ja. Zondagmiddag. Dus het is vrij laat. Ja, dat zou voor elke Feyenoord-fan niet de voorkeur zijn. Een verlenging. Nee, denk je ook, Jeroen? Ja, ik had deze discussie vanmorgen ook met collega Jeroen Guter. Die wees mij op de resultaten van Feyenoord vorig jaar na de Conference League wedstrijden. En kwam met, en dat was ook zo hoor, met een soort flow waar je in zit. Ja. In resultaten en prestaties. Hoog niveau, maar, ja. Precies dat. Maar het is natuurlijk, en daar zit een absolute kenner als het gaat om fysiek meten en waardes. Volgens mij deed je dat bijna elke dag toen je bij AZ coach was. Ja. Het meten van de waardes van spelers en hoe zitten spelers in elkaar. Ja, het is natuurlijk onzinnig om te zeggen dat het geen nadeel is. Want als je een diepe fysieke prestatie moet leveren, maar ik hoop dat Gert-Jan me gaat bevestigen als kenner, dan is het natuurlijk raar om te zeggen dat niet een paar dagen later sowieso invloed heeft op een lijf, op een prestatie. Ja, dat is ook de manier waarop het gaat. Kijk, als het vlekloos gaat, hè, je staat binnen no time met drie voor. Maar een verlenging of kun je spelers sparen en dan kom je met een heel goed gevoel uit die wedstrijd. Dan neem je mee naar de volgende wedstrijd. Ja. Maar is het een heel zwaar bevochten met misschien wel met panels, ja, dan staat de mentale wel even anders in. Ja, bovendien, je speelt dus tegen een tegenstander. Hè, dus niet normaal gesproken die tegenstander die dus de hele week heeft om zich daarop voor te bereiden. Ja, heel kort, AZ 2-1 gewonnen van Lazio. Dat ziet er dus hartstikke goed uit. Denk je dat AZ het gaat halen? Ik denk het wel, maar ik denk ook dat ik vraag me af of Lazio me op volle oorlogsterkte deze wedstrijd nog tegemoet gaat treden. Ja, waarom niet? Speelde de Stadsderby een paar dagen later tegen AS Roma. Doen mee in de Serie A om de. Maar nu zeg je toch eigenlijk niet dat Feyenoord ook met halve krachten die wedstrijd gaat doen, omdat ze vlak voor de klassieker zitten? Nee, maar ik denk dat. Ik denk echt dat. Zou dat daar zoveel zwaarder stellen? Want ze hebben nu al in de heenwedstrijd. Heb je ook gezien dat zij al een aantal spelers buiten de basis lieten. Een stuk of 5 zelfs. Die normaal gesproken in de Serie A een paar dagen eerder van Napoli wel wonnen. Dus er wordt daar toch iets anders aangekeken tegen. Nou, donderdag dus die wedstrijd. Misschien ook wel het verschil tussen Conference League en Europa League, of niet? Ja, het zou kunnen. Alhoewel, AS Roma won hem vorig jaar en dat werd gevierd als een grote prijs. Een dingetje, dus, ja, precies. Goed. Donderdag dus het voetbal en die discussies met Jeroen Guter waar je het over had. Die staan in de NOS Voetbalpodcast te luisteren in de app van NPO Radio. En jij hebt op heel veel schermen voor je, Robert. En ook nog wat keukenkampioen-divisiewedstrijden in de gaten gehouden. Ik Zwolle 1-0 gewonnen van de Graafschap. Team was daar de matchwinner. Almere City verloor een eigen huis met 3-1 van VVV. Staat nu derde. Heeft die derde plek overgenomen van Almere. En NAC Breda in eigen huis kansloos tegen Jong Ajax. Het verloor met maar liefst 6-2. Komt iemand met een bord binnen, zie ik. De blessuretijd bedraagt. Oh, 3 minuten en 41 seconden, zie ik. Hij zat het zo precies, dat bord hier. Ja, heel groot bord ook. Exact op. Vandaag blessuretijd een ode aan de man die het hoogspringen veranderde. Dick Fosbury, we hebben het er al over gehad. Hij deed de wereld versteld staan door rugwaarts met zijn hoofd eerst te springen. De zogeheten Fosbury flop. Die tot op de dag van vandaag nog wordt gebruikt. In 1968 pakte hij Olympisch goud. Fosbury springt eigenlijk zeer vreemd. Het lijkt toch bepaald niet de manier om Olympisch kampioen te worden, maar het blijkt wel degelijk een uiterst efficiënte wijze te zijn om het te worden. Fosbury, snel en straks ook nog in slow motion, was op deze wijze in de weer zeer overtuigend, al zou je zeggen dat het in strijd is met iedere springlogica. Volgens mij hoorden we de stem van Bob Spaak. Fosbury overleed, 76 jaar. Nou hebben wij ons afgevraagd of jullie wel vergelijkbare voorbeelden hebben van mensen in de sport die die bepaalde sport enorm heeft veranderd. Jeroen, toen we dat aan jou vroegen, kwam jij gelijk met een naam. Je had binnen 10 seconden had jij een naam. Nee, maar het is niet zo dat die de sport helemaal veranderd heeft, maar wel één aspect van de sport, namelijk de penalty. Panenka, daar moet ik dan aan denken. Dat koppel je aan. Als iemand zo'n penalty neemt, dan noem je het een Panenka. Even dus, de dochter van Cees heeft geen idee, die is 5, wie Panenka is en wat er gebeurt. Op het Europees kampioenschap in de jaren 70 in de finale nam hij een strafschop met een stiftje over de doelman. En dat was ook nog eens op een zeer belangrijk moment, namelijk een beslissend moment. Mm-hmm. En sindsdien heet een strafschop die je erin stift een Panenka. Ja. Daarmee heeft hij de sport niet helemaal veranderd, zoals het hoogspringen. Het was het eerste wat in me opkwam. En ik moest met iets komen. Ja, nou, wel. Goed, ik vind het hartstikke mooi. Ja, 76 en we praten er nu nog steeds over. De Panenka-penalty. Gert-Jan, heb jij iets dat misschien wel uit een andere sport dan het voetbal, waarvan je denkt, nou, dat heeft die hele sport veranderd? Nou, voor de uitzending hebben we wat zitten brainstormen. En ik kwam op. In 86 deed ik Oefenmeester 1 in Zeist. En toen kregen wij een gastspreker, Inge van Schenau. En die had het over de klapschaats. Ja. En die werd een paar jaar later geïntroduceerd. En ik denk dat die de schaatssport wel aardig heeft veranderd. Inge Schenau was een bewegingswetenschapper van de Universiteit in Amsterdam, volgens mij. Die heeft dat bedacht. Ja, die heeft dat bedacht. Die zei, daar ga je 10%, 15% tijdswinst mee boeken. Ja, en bij Fosbury dacht iedereen eerst nog, wat doet die nou een beetje gek? Was nou iedereen wel meteen overtuigd van die klapschaats dat dat zo'n succes zou zijn? Nee, want ik heb mijn buurman in Dalsen, is Erbe Wennemars. En zijn lichting die is begonnen met die klapschaats. En dat heeft inderdaad wel 2-3 jaar geduurd voordat ze overtuigd waren. Maar in het begin was ook het probleem de mechaniek van de klappen. Dat brak elke keer af. Ja. Dus de krachten die zij hadden, die konden ze niet echt kwijt met die schaats. Maar toen er op een gegeven moment een robuuste schaats kwam die dezelfde functie had, ja, toen waren ze allemaal over. Want iedereen ging inderdaad 2-3 seconden sneller schaatsen. Cees, blessuretijd van de blessuretijd inmiddels. Heb jij nog een voorbeeld? Ja, ik kwam als eerst op, maar dat is ook diezelfde speler op Beamen. Die heeft niet sport veranderd, maar Bob die sprong Beamen zo verschrikkelijk ver toen. Ja. Dat het ook zo'n momentje is waarvan je kan zeggen, daar is een nieuwe mijlpaal gezet. Slechte voorbeelden. Sindsdien noemen we het echt ver springen. Ja, precies. Ja. Precies. Ik sprong bijna het stadion. Ja, klopt. Goed, dankjewel Jeroen Nelson, Stacey Juffermans en Gert-Jan Verbeek. Tot zover deze editie van Langs de Lijn. Omstreken, morgen is er gelukkig weer een. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Chris Keijne. Tot morgen. NPO Radio 1. 1 vandaag. Woningbouw vind ik belangrijk, met name dat er goed gebouwd wordt voor mensen die wat minder te maken hebben. Verdieping bij het nieuws. Wanneer is uw geduld op? Mijn geduld is al op. Elke dag een factcheck. Zien we inderdaad dat pandemieën leiden tot inflatie? Ja, het klopt. En het opiniepanel. Ik heb een stembiljet binnengekregen en eigenlijk ga ik in een prullenbak gegooid. Het gaat gewoon helemaal verkeerd in het land. Alles is relatief. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer.